Suzanne Bosman. Goedemiddag. Het financieel beheer bij de Rijksoverheid schiet nog steeds tekort. 10 van de 12 ministeries hadden hun zaken vorig jaar onvoldoende op orde. De Algemene Rekenkamer kijkt elk jaar of het kabinet wel zorgvuldig omspringt met belastinggeld en is voor het zoveelste jaar op rij niet tevreden. Straks spreken we bestuurder van de Rekenkamer, Ewout Eergang. In één vandaag, na het NOS Journaal. Sid van der Linden. Supporters van FC Groningen zijn dit eredivisie-seizoen niet meer welkom op de tribune. Zondag werd de wedstrijd tegen Ajax gestaakt na vuurwerk op het veld. Het Dagblad van het Noorden meldt dat Groningse hooligans agenten en stadionmedewerkers bedreigen om zo bijvoorbeeld vuurwerk binnen te krijgen. De Groningse burgemeester en het clubbestuur besluiten nu dat er geen supporters meer welkom zijn. Er staan nog 2 wedstrijden op het programma, tegen Sparta en een uitwedstrijd tegen Vitesse. Het is niet mogelijk om op 20 oktober een uitspraak te doen in het Marengo-proces. Dat zegt advocaat Guy Wesky, de zoon van Ines Wesky. Het proces loopt volgens hem vertraging op doordat Ridouan Taghi op het moment zonder advocaat zit. Guy Wesky zegt dat een nieuwe advocaat zich maandenlang zou moeten inlezen. Hij roept gegadigden op om zich bij hem te melden. Hij wil een nieuwe advocaat, dat kan ik u wel zeggen. Ik doe bij deze de mededeling dat als er een advocaat is die met mij contact kan opnemen om dat in goede banen te leiden. Want hij wil door met zijn strafzaak, maar kan geen advocaat vinden. Ines Wesky werd eind vorige maand opgepakt omdat ze informatie van Taghi uit de gevangenis met de buitenwereld zou hebben gedeeld. Docenten zijn kritisch over het verplicht stellen van een voldoende voor het vak Nederlands om zo een diploma te kunnen halen. De onderwijsinspectie heeft dat bedacht, maar docenten zeggen tegen de NOS dat dat niet de oplossing is om de taalvaardigheid te verbeteren. De gemeente Rotterdam gaat huisbazen dwingen om huren te verlagen. De gemeente gaat in 1 wijk met hoge huren en slechte woningen contracten openbreken. En als die aanpak aanslaat, komen andere Rotterdamse wijken aan de beurt. De lonen in de zuivelindustrie gaan op termijn met bijna 12% omhoog, zeggen vakbonden FNV en CNV. De werkgevers zijn volgens de bonden bereid om die verhoging over een periode van 15 maanden door te voeren. En daarmee zijn nieuwe stakingen van de baan. Minister De Jonge denkt dat er tussen de 80.000 en 260.000 extra woningen bij kunnen komen door extra verdiepingen te bouwen of bestaande huizen op te splitsen. Ook moet het makkelijker worden om een zogenoemde microwoning bij iemand op het erf of in de tuin te bouwen. Vanwege stikstof kunnen er minder nieuwe huizen worden gebouwd. En daarom moet er volgens de minister voor Volkshuisvesting naar bestaande huizen worden gekeken om het grote woningtekort aan te pakken. Vanwege het noodweer in Noord-Italië gaat de Formule 1-race in Imola komend weekend niet door. De regio Emilia-Romagna is zwaar getroffen door overstromingen na zware en langdurige regen. En de organisatie vindt het niet verantwoord om de race door te laten gaan, zegt Formule 1-verslaggever Louis Dekker. Het draait om veiligheid, het draait om medische voorzieningen, om personeel dat overbelast is, om snelwegen die veranderd zijn in rivieren, kolkende rivieren. Iedereen die de beelden heeft gezien, die snapt dat je niet met 10.000 man tegelijk of 20 of 30.000 naar het circuit kunt in dat gebied. Iedereen moet daar wegblijven en dat gebeurt dus ook. Duizenden mensen zijn geëvacueerd in Emilia-Romagna en zeker 2 mensen zijn omgekomen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is zo'n 15 graden, maar het voelt frisser. Vannacht koelt het flink af met lokaal vorst aan de grond. En morgen is het opnieuw zonnig. Dan is het 14 tot 17 graden. Zit, dankjewel. Het verkeer, ja, dat maakt zich op voor een drukke avondspits, Helene Geest. Ja, het is al behoorlijk druk. 600 kilometer staat er al. En dat is echt bijzonder veel voor dit tijdstip. De meeste vertraging onder andere op de A1 nu van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. 12 kilometer en bijna 20 minuten oponthoud. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Zaltbommel ook 20 minuten vertraging. Op de A6 van Muiden naar Lelystad sta je zelfs een uur in de file tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad. Want daar is een ongeluk gebeurd. En op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum een half uur vertraging. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Met deals waar je mond van open valt. Upgrade jouw Seat SUV nu met het 4-0-pack. Vol sportieve designelementen met voordeel oplopend tot €1.725. Ga naar seat.nl. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Je hebt een idee. Nieuw, fris, voor jezelf, je project of je bedrijf. Jij voelt het, wat een ander ook zegt. Claim it, host it, share it, show it. Breng het tot leven en laat het meer zijn dan een idee. Claim it, host it, share it, show it. Wat je idee ook is, own it op transip.nl. Transip, internet voor elk idee. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Wat je idee ook is, own it op transip.nl. Wat is er deze week in de actie? Sperziebonen, zak 500 gram, 1,69. Scharrel kipfiletreepjes, filet of dijblokjes, 2 voor 8 euro. En Campina Lang Lekker, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Vrolijke klanken, lekker eten en drinken en een gratis kinderfestival. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 26 tot en met 29 mei en op oranjewoudfestival.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Netjes verantwoorden waar ons belastinggeld aan wordt besteed is op de meeste ministeries geen onderdeel van de cultuur. Volgens de Algemene Rekenkamer vinden ze dat vooral bij volksgezondheid niet belangrijk genoeg. Daar missen ook wat miljarden nu. Straks spreken we waarnemend president Ewout Eergang van de Rekenkamer. Feit of fictie, de opbrengst van een windmolen, Lammert? Ja, want in de Telegraaf zegt een geofysicus dat een nieuwe windturbine van 10 megawatt gemiddeld maar 4 megawatt produceert. Nou ben ik natuurlijk geen geofysicus, maar het klinkt wel wat weinig, dus we zoeken uit hoe dat zit. De Giro d'Italia, de 11e etappe vandaag, de langste etappe. En ja, Gio Lippens weer. Minder renners, is het nog wel leuk? Ja, het is altijd leuk. Hè? Als ze tenminste maar renners overhouden natuurlijk. Remco Evenepoel, afgelopen zaterdag, zondag zelfs, de belangrijkste renner die opgegeven had als nummer 1 in het algemeen klassement. Wat hebben we zojuist te horen gekregen? Jawel, een val van Theo Gegenhardt, de Engelsman die 3 jaar geleden de Giro nog won. Hij stond derde in het algemeen klassement en hij is zodanig gewond geraakt bij die val dat hij afgevoerd moest worden naar het ziekenhuis. Dus we zijn weer een renner kwijt en dat dan samen met nog wat andere renners. In totaal vandaag alweer 10 renners afgestapt. Vragen of opmerkingen over deze uitzending kunnen via de chat op onze site eenvandaag.nl. Nu eerst. Politiek wil mishandelingsfilmpjes op social media verbieden. Eén Vandaag. Suzanne Bosman. Online zetten van aftuigvideo's moet strafbaar worden. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. CDA en Partij van de Arbeid werken aan een wetsvoorstel om de verspreiders van dit soort beelden strafrechtelijk aan te pakken. Ze denken daarbij aan boetes tot wel 9000 euro. Lammert, om wat voor video's gaat het dan? Ja, we zien ze de afgelopen weken vaak voorbij komen. Filmpjes op social media waarbij groepen minderjarige jongens anderen in elkaar slaan, levert hele nare beelden op, zoals op station Bijlmer Arena, waar een man zelfs op het spoor wordt geduwd. En een filmpje uit Pijn Akker, waarin je ziet dat een oudere man die zijn hond uitlaat wordt aangevallen. Meneer, u lijkt op een varken, roepen meerdere jongens tegen hem en daarna wordt hij geslagen, terwijl een van de verdachten het allemaal filmt. Nou, we praten erover met criminoloog en bestuurskundige Shanna Meelbaum. Goedemiddag, mevrouw Meelbaum. Goedemiddag. U doet hier onderzoek naar, u spreekt ook wel met deze jongeren. Waarom doen zij dat? Ja, jongeren doen dit vooral voor de status die het oplevert als ze die online beelden delen. Daarmee laten ze eigenlijk zien hoe stoer ze zijn, wat hun positie is. Dus voor de status, voor de likes, voor de credits. Daarom wordt het zo gedeeld. Ja, ze krijgen er aanzien mee. Maar is dat zoals dat nu gebeurt, hè, is dat een nieuwe ontwikkeling, het delen van dit soort video's? Het is redelijk nieuw. De laatste 6-7 jaar zien we dat eigenlijk steeds vaker, dit soort incidenten. En we zien ook wel dat het eigenlijk breed gebeurt onder jongeren. Dus ook niet alleen in de Randstad bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, en het wordt verspreid. Ja, er komen ook steeds meer social media bij, hè? Dus het is op steeds meer platforms te zien ook. Ja, jongeren die zijn gewoon heel erg digitaal. Ze hebben allemaal een telefoon. Ze leven heel erg in die online wereld. Voor hun is dat heel erg belangrijk. Dus dat is ook de manier. Ja, als je dus zoiets doet voor de status, ja, dan moet je dat dus wel online delen, want anders weet niemand dat. Ja, en blijkbaar is er ook steeds minder empathie. Er lijkt misschien wel een soort van verharding te zijn. In elk geval onder de jongeren die dit doen. Het zijn gewoon hele heftige beelden die we zien, waar ook wel jonge jongeren bij betrokken zijn. Ja. Lammert, slachtofferhulp meldt zich, maar die pleiten al jaren voor vervolging. Ja, net als in Duitsland, waar het al langere tijd strafbaar is om gewonde of omgekomen slachtoffers te filmen. Daar kan de boete oplopen tot 1.000 euro. En volgens woordvoerder van slachtofferhulp Roy Heerkens is het tijd dat er in Nederland net zo'n wet komt. Wat wij zeggen vanuit Slachtofferhulp Nederland is dat slachtoffers eigenlijk 3 keer slachtoffer worden. Eerst worden zij slachtoffer van een geweldsincident. Vervolgens worden daar beelden van gemaakt. En wordt er ernstig inbreuk gemaakt op hun privacy door dat soort beelden. Hè, waar zij eigenlijk op hun meest kwetsbare moment worden dat soort beelden op het internet geplaatst. En op de derde manier worden zij slachtoffer, dat vaak de kijkers van die beelden ook nog van alles menen te moeten zeggen over het oorzaak van zo'n geweldsincident of van zo'n verkeersongeval. Ja, en mevrouw Meelbaum, Tweede Kamer sluit zich hierbij aan. Hè. Ik zei al, CDA, Partij van de Arbeid, die vinden dat het strafbaar moet worden. Die werken aan een wet daarover. En die hebben het over boetes tot 9.000 euro. Wat vindt u daarvan? Ja, voor jongeren geldt eigenlijk dat ze helemaal niet zo bezig zijn met die strafbaarstelling. Zij doen het, ze doen het zoals gezegd voor de status. Zelfs als je dan gepakt wordt, kan dat ook weer bijdragen aan die status. Dus zij zien dat dan eigenlijk ook niet als een straf, maar eigenlijk iets wat, dat is dan mooi meegenomen. En daarnaast delen zij het heel veel in toch wel besloten groepschats. En onder elkaar, dus ook het handhaven daarvan, is gewoon heel erg ingewikkeld. Maar ja, als jij of een vriend van je ineens 9.000 euro moet lappen, dan denk je het misschien de volgende keer wel 2 keer langer na voordat je zoiets plaatst. Dat zou kunnen, maar je moet je ook voorstellen dat dit soort filmpjes onder jongeren vaak tientallen, honderden keren gedeeld worden. De politie ziet dat eigenlijk bijna nooit. De online surveillance is gewoon heel erg ingewikkeld, juist omdat in die besloten groepen gebeurt. Dus het is de vraag in hoeverre dat gaat helpen, denk ik. Ja, maar zo'n filmpje als uit de Bijlmer Arena, dat komt dan toch ook wel, hè, dat zien we in de landelijke media wel terug. Zeker, en als de Bijlmer Arena was natuurlijk een openbare locatie, waar ook eigenlijk op die locatie heel veel camera's hangen. Dus voor de opsporing heeft dat zeker ook geholpen dat beeld door de politie is gebruikt. Maar ja, heel veel van dit soort mishandelingen gebeuren in de wijk op locaties waar geen camera's hangen. Ja, je ziet dat de slachtoffers zelf eigenlijk bijna nooit aangifte doen. Mm-hmm, ja. U zegt ja, heel veel zal het niet uitmaken. Ook gezien van hoe die jongeren hier zelf mee omgaan. En wat u eerder zei, het is statusverhogend, hè, je bent er stoer mee. Is het überhaupt handhaafbaar, denkt u? Als je zegt van nou, dit gaan we verbieden en we gaan boetes uitschrijven? Het lijkt me heel ingewikkeld om het te handhaven, juist als het gaat om de jongeren. Het gebeurt heel veel, het wordt heel veel gedeeld. Ja, en het wordt ook gedeeld in platforms die niet voor iedereen toegankelijk zijn. Je moet ook maar net iemand volgen of gevolgd worden. Als je dat deelt of in besloten groepen, de politie zit daar niet in. Ja. Dus ja, hoe je dit gaat handhaven, dat vraag ik me wel af. Ja, u hebt daar dus vragen bij, maar Roy Heerkens van Slachtofferhulp die denkt wel dat een wet, een strafbaarstelling, het verschil kan maken. Ik vind dat het belangrijk is dat je toch een verbod instelt, omdat het een signaal afgeeft aan de samenleving. En zo'n wet of een verbod gaat er niet voor zorgen meteen dat het ook misschien minder plaatsvindt of dat het niet meer gebeurt. Maar je zegt als samenleving trek je wel een grens. Dat kan wetgeving ook doen, hè? Gewoon grenzen stellen en de boodschap geven: dit vinden wij niet oké. Ja, mevrouw Meelbaum, zoals Heerkens hier van Slachtofferhulp zegt, van we moeten ook laten zien als samenleving, dit pikken wij gewoon niet. Ja, dus dan gaat het meer eigenlijk om de symbolische waarde van een wet, maar eigenlijk niet zozeer om een preventieve waarde, waarin het echt minder maakt. Helemaal niet voor de jongeren. Dat kan natuurlijk voor volwassenen misschien nog wel anders zijn in andere situaties. Maar ja, die jongeren trekken zich daar gewoon niet zoveel van aan. Het is misschien zelfs nog stoerder als het strafbaar is. Nou ja, we zien wel bijvoorbeeld dat jongeren die dan aangehouden worden, dat ze ook weer delen van, goh, ik zit bijvoorbeeld in detentie of ik ben verhoord, dat dat ook echt wel statusvolgend werkt. Ja, zou je bijna zeggen van, geef het dan maar helemaal vrij. Hè? Als je het aanmoedigt, hè, zo van, nou, hartstikke goed dat jullie dit delen, dan is het helemaal niet meer spannend. Ja, ze delen het al, toch? Ja. Ik begrijp niet helemaal. Nou ja, goed, als je het verbiedt, dan werkt dat blijkbaar contraproductief. Dus het is maar een beetje hoe je als opvoeder daar ook mee om wilt gaan. Politieke partijen die zeggen van, die sluiten zich aan bij slachtofferhulp op dit moment. Die willen graag een statement maken. U zegt, dat heeft als je erin verdiept niet zo heel veel zin. Zegt u dan qua politiek, dat is een beetje een loos gebaar? Ja, ik denk dat dit vooral heel erg symbolisch is, maar dat het wel belangrijk is om te erkennen van, god, dit is een maatschappelijk probleem. Hoe kunnen we nou toch wel mensen bewuster maken, ouders ook leren, hoe kunnen we dit herkennen, wat kan je dan doen? Dat daar eigenlijk veel meer waarde in zit. Maar wat kun je dan doen? Want ik vraag me zo langzamerhand af wat er hier tegen te doen is. Als een boete van 9000 euro volgens u niet helpt of de handhaving niet werkt, wat kun je dan wel doen om die jongens te stoppen? Ja, dat is ook eigenlijk waar we nu onderzoek naar doen. Maar in elk geval, een van de dingen die je kan doen is ook eigenlijk, hoe kunnen we nou herkennen dat iemand slachtoffer is? Bijvoorbeeld als een jongere al 3 keer vertelt van, goh, ik ben bijvoorbeeld al 3 keer mijn telefoon verloren of ik ben gevallen. Ja, misschien is hij dan wel afgeperst of wordt hij mishandeld of bedreigd. Ja, dat soort signalen herkennen en dan ook dat gesprek erover aangaan. Een gesprek aangaan? Daar zit natuurlijk waarin. Het klinkt allemaal een beetje slap. Ja, maar we weten eigenlijk ook wel dat straffen op zich vaak niet zoveel minder werking heeft. Wel preventief. En ik wil ook juist gesprek aangaan met het slachtoffer. Die zich nu vaak niet durft te melden. Ja. Dat daar ook wel echt veel winst te behalen valt. Mm. En ook wel met jongeren die eigenlijk niet zo goed overzien van, goh, als we dat online delen, wat maakt dat eigenlijk allemaal los? Ja, want hebt u wel eens gezien dat er inderdaad op een gegeven moment een omslag kan komen? Dat ze in één keer denken van, oh, wat hebben we nou in feite gedaan? Nou, wel inderdaad dat er eigenlijk een soort van herstelgesprekken of mediatiegesprekken zijn tussen dader en slachtoffer. Waarbij ze wel tot het inzicht komen van, oh ja, hè, dat was eigenlijk niet goed wat ik heb gedaan. Waardoor beide ook weer samen verder kunnen. Ja. Goed, dus dat toch maar, ja, laat maar toch maar het gesprek aangaan. Ja, dat is wat ik begrijp van mevrouw Meelbaum. En zo'n strafbaarstelling, dat heeft misschien niet zo heel veel zin. Dat begrijpen we uit uw betoog. Ik dank u wel, criminoloog en bestuurskundige Shanna Meelbaum. Het maken van een mammogram voor onderzoek naar borstkanker, dat is voor veel vrouwen geen pretje. Gelukkig zijn er nieuwe methoden in ontwikkeling die het onderzoek pijnloos maken. Onze verslaggever Laura Kors die probeerde de mamma CT-scan uit. En hoe dat beviel, dat horen we zo meteen. Helene, hoe is het nu op de weg? Ja, het is weer wat drukker geworden. Inmiddels al bijna 700 kilometer file. Verreweg de meeste vertraging heeft het verkeer op de A6 van Muiden naar Lelystad door een ongeluk bij Lelystad. De linkerrijstrook is daar voorlopig dicht. Er heeft ook een auto olie gelekt, dus dat gaat wel even duren. De vertraging is ruim een uur. Verkeer richting Emmeloord kan beter omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Eén vandaag. Lammert, we gaan het hebben over 2 fietsen. Ja, die werden onlangs gevonden door een aannemer achter een dubbel plafond op zolder van een woning aan de Volkingenstraat in Groningen. En dan denk je misschien, ja, dat is toch niet zo heel bijzonder. Maar mogelijk zijn de fietsen van 2 oud-bewoners van het huis die, omdat ze Joods waren, vermoord werden in een vernietigingskamp. Een buurvrouw attendeerde de eigenaar van het pand er namelijk op dat in de Tweede Wereldoorlog zeker de helft van de bewoners van die straat Joods was. En daarom werden de fietsen naar de Stichting Synagoge Groningen gebracht, een paar panden verderop. En synagogedirecteur Geert Volders die keek eerst wel een beetje raar op. We krijgen vaker als museum krijgen wij schenkingen. Dan moet je denken aan brieven, aan boekjes, aan soms serviesonderdelen. Maar 2 compleet vergane fietsen, dat is voor mij nieuw. Maar toch is de synagoge erg blij met de fietsen. Al heel snel wel duidelijk van waarom ze bij ons werden gebracht. Ze zijn gevonden in de Volkingenstraat. Dat was ooit het hartje van de Joodse buurt van Groningen. We wisten ook op dat adres wie daar 80 jaar geleden woonden. Dus dan wordt ook al duidelijk dat was een Joods echtpaar. Dus dat ze dan bij ons aankloppen met die fietsen. Ja, dat is prachtig dat de eigenaar daaraan gedacht heeft. Ja, want hij gaat er inderdaad vanuit dat die fietsen van dat Joodse echtpaar zijn die in dat huis hebben gewoond. Op dat moment 60ers met 3 jongvolwassen kinderen. Het hele gezin werd tijdens de oorlog vermoord. Tijdens de oorlog was het voor Joden niet meer toegestaan om bepaalde dingen te doen, maar ook om bepaalde dingen te bezitten. Moet je denken aan radio's, maar dus ook aan fietsen. Wat wel bijzonder is, ze zijn dus op een zolder gevonden. En dat is ook natuurlijk niet een hele logische plek waar je fietsen aantreft. En daarnaast het model. Ik ben geen fietsendeskundige, maar ik zie wel, dit is erg oud. Ja, en daarom laat de synagoge Groningen nu eerst fietskenners naar de twee fietsen kijken om ze te dateren. En dan gaan ze na of er nog familieleden van het omgebrachte gezin in leven zijn. En daarna zullen de fietsen worden opgenomen in de collectie om ze tentoon te stellen. Want ondanks de slechte, verroeste staat waarin ze verkeren. Het is niet, laten we zo zeggen, sierlijk. Dus niet iets waarvan je zegt van, wauw, dat moet ik gezien hebben. Maar wel met dit verhaal erbij, dat je zegt van, ja, dan is het een ontzettend tragisch verhaal. En wat bijzonder dat dit 80 jaar later opduikt. Ja, twee stille getuigen inderdaad van een tragisch verleden. En open line to me. Is de pijnvrije borstscan nu echt dichterbij? Na het UMC Leiden heeft ook het Martini Ziekenhuis in Groningen een zogenaamde Mama CT-scanner. Dat is een apparaat dat pijnvrij screent op borstkanker. Dat is belangrijk, want het maken van een mammogram is voor sommige vrouwen zo pijnlijk dat ze het maar laten zitten. Kort geleden ging een petitie die oproept tot minder belastende alternatieven voor de mammo viral op internet. Verslaggever Laura Kors ging op onderzoek uit: kunnen vrouwen voortaan kiezen voor die Mama CT-scanner? Dit is het apparaat, ja. Ik kan hem even laten zien. Ja, want dit is eigenlijk een bed met een groot gat erin, ja. Waar, ja, op borsthoogte. Precies. Dat is het idee dat in het gat, daar kan de borst worden ingehangen. Dus het ligt op je buik. Precies. Dat is ook eigenlijk gelijk de enige vereiste eigenlijk die er zijn. Is dat je in staat bent om deze drie tredes van dit trapje te kunnen nemen. Oké, laten we even. Check, dat lukt me. En dan op de buik te komen liggen. Zal ik het toch maar even proberen dan? Ja. Mag ik er gewoon op gaan liggen? Ja, geen enkel probleem. Wat kost dit ding? Ja, dat is moeilijk om dat zo 1, 2, 3 te zeggen. Maar een paar honderdduizend euro? Ja, zeker. Ja, dat is het zeker wel. Arnoud Meijer, mama-radioloog bij het Academisch Borstcentrum in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Ik ga dan toch maar heel voorzichtig liggen op dit peperdure apparaat. Oké. Okay. Ja, dan ga ik op mijn buik. Zo boven het gat, zo. Ja, hier lig ik. Op een oorbel, niet handig, doe ik even uit. Zo gaat het in de praktijk ook. Ja, dus wij hoeven eigenlijk de patiënt of de vrouw niet aan te raken. Je kunt gewoon helemaal zelf gaan liggen. En dan kunnen wij in het apparaat kijken. En kunnen ook kijken wat het formaat is. En dan kunnen we dan het apparaat instellen, zeg maar, dat hij de juiste beweging maakt en de juiste dosis straling geeft. En het formaat is dan het formaat van de borst? Het formaat van de borst, inderdaad. Waar ik verder geen uitspraken over ga doen op nationale radio. Dat lijkt me goed. Het is een CT-scanner, dus dat werkt met röntgenstraling. En de CT-scanner maakt een 3D-opname van de borst. Wij kunnen zeg maar met, laten we zeggen, 600 plaatjes door de borst heen scrollen. Terwijl een mammografie is één plaatje dan. Dus dat is echt een heel groot verschil. En dat betekent dat je dus heel veel details kunt zien. Dus de kleinste afwijking zou kunnen worden opgespoord. Ook hele kleine kalkjes kun je op die manier eigenlijk zien, is de verwachting. Goed, ik kwam weer overeind en ik kan wel zeggen, ja, geen centje pijn. Inderdaad, het trappetje op, even gaan liggen, klaar. Ja, het is echt pijnloos, hè? Ja. En dat is bijna revolutionair te noemen voor veel vrouwen. Want dat het klassieke mammogram, waarbij de borst geplet wordt tussen twee platen, geen pretje is, dat weten veel 50-plussers die meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Nou, de laatste keer vond ik het erg pijnlijk. Andere keren was het wel minder pijnlijk. Ja. En het ligt er ook aan welke persoon volgens mij jou helpt. Weet waar je het voor doet. Dus dan bijt je daar doorheen. Minder pijnlijk. Ik denk dat meer mensen dan ook wel zouden gaan, ja. Ik weet van mensen in mijn omgeving die bijvoorbeeld een hartoperatie hebben gehad. En voor diegene is het wel heel erg pijnlijk geworden. Dat wel een overweging is om het niet meer te doen vanwege de pijn. Dus dat is natuurlijk al heel ernstig. En niet helemaal verrassend is het dan ook dat het ziekenhuis werkelijk oversteld werd door reacties toen het de komst van de mama-CT-scan wereldkundig maakte gisteren, zegt een woordvoerder. We hebben heel veel respons gekregen. Veel vrouwen die je kansen zien inderdaad voor een pijnvrij onderzoek. Er zijn dus veel vrouwen die dit horen en denken, ik wil geen klassieke mammografie. Kunnen zij bellen en langskomen? Helaas kan dat nog niet. Wanneer wel? Nou, ik kan de precieze datum daar absoluut niet van noemen. We zijn nu bezig met het uitstippelen. Wat wordt precies de plek van deze mama-CT binnen het aanbod wat er is? Binnen de diagnostiek naar borstkanker. Want waar we voorheen een mammografie plus een echo plus een MRI nodig hadden, zou het kunnen zijn dat je dat niet meer nodig hebt, maar alleen dat je al deze vragen met één onderzoek kunt beantwoorden, namelijk met de mama-CT. Kan deze machine borstkanker eerder opsporen? Dat is de verwachting dat het apparaat dat zou kunnen. Even weer de kanttekening, hè, dat moeten we natuurlijk eerst gaan aantonen. In bijvoorbeeld borsten met heel dicht klierweefsel kunnen de tumoren beter zichtbaar worden gemaakt. Een belangrijke studie heeft laten zien dat niet het risico op het krijgen van borstkanker bij deze categorie verhoogd is, maar ook de detectie is gewoon veel moeilijker met een gewoon mammogram. Hè, want het is allemaal wit, als het ware. En dat zou dan nieuwe mogelijkheden bieden. En mensenlevens redden? Uiteindelijk wel. Dat is natuurlijk de hele inzet van het onderzoek. Zeker. Het veel geringer dan bij vrouwen komt ook bij mannen borstkanker voor. Wordt het ook makkelijker om bij mannen diagnoses te stellen? Nee, wij verwachten dat dat echt een beperking van het apparaat zal zijn vanwege de kleinere borst. En dit gaat natuurlijk om dus dat het niet kan bij mannen? Precies. Ik denk dat wordt ook uitgezocht natuurlijk, maar de verwachting is dat dat niet kan. Omdat als de borst te klein is, dan heb je te weinig afgebeeld. Maar er zijn natuurlijk ook vrouwen met hele kleine borsten. Die zouden dan hier ook niet kunnen. Dat zou kunnen. Dat is ook onderdeel van het onderzoek. Hè. Voor welke doelgroep is het nou precies? Want cup AA wordt lastig? Dat zou lastig kunnen zijn. A? Zeker. Dat weet ik niet. In het algemeen is dat denk ik zo dat, dat hele kleine borsten onvoldoende goed afgebeeld kunnen worden met het apparaat. De klassieke mammografie kan dat dan beter? Die kan het beter, zeker. Ja, dus niet echt voor iedereen. Mama-radioloog Arnoud Meijer was dat in gesprek met Laura Kors. Later in Eén Vandaag gaat het over de mogelijkheden voor asielzoekers om in Nederland te werken. Nu mag dat maximaal 24 weken per jaar, maar dat gaat mogelijk veranderen. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Sint van der Linden. De graandeal tussen Rusland en Oekraïne is met 2 maanden verlengd, zegt de Turkse president Erdogan. De deal zou morgen verlopen. De verlenging is vanuit Rusland en Oekraïne nog niet bevestigd. Supporters van FC Groningen zijn dit eredivisieseizoen niet meer welkom op de tribune. Afgelopen weekend liep een wedstrijd van Groningen opnieuw uit de hand. De wedstrijd tegen Ajax werd al na 9 minuten gestaakt nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Docenten zien het niet zitten om scholieren te verplichten een voldoende te halen voor Nederlands. De onderwijsinspectie heeft dat bedacht. Volgens docenten is dat niet de manier om het taalniveau te verbeteren en werkt het kansenongelijkheid in de hand. Het UWV en het ministerie van Sociale Zaken gaan in hoger beroep tegen de uitspraak over een asielzoeker uit Nigeria. Hij wil langer dan 24 weken per jaar werken. Dat mocht hij van de rechter. Maar volgens het UWV is de termijn bedoeld om te voorkomen dat asielzoekers de indruk krijgen dat ze permanent mogen blijven. Zit, dankjewel. Gerrit Hiemstra, het weer. Ja, het is mooi weer, het is droog, de zon schijnt behoorlijk. In het noorden zijn wel wat meer wolken aanwezig, maar in de rest van het land dus veel zon. En vanavond verdwijnt een groot deel van de bewolking, klaart het op. Vannacht hebben we dan droog weer, weinig wind. Het wordt best wel koud. Minimumtemperatuur een graad of 7 dicht bij zee, tot 3 graden in het oosten van het land. Morgen hebben we dan eerst vrij veel bewolking, ook wel wat zon. In de loop van de dag wordt die bewolking steeds dunner en komt er steeds meer zon bij. En opnieuw is het dan in de middag een aangename weertype. Droog weer is het ook, met maximumtemperaturen van zo'n 13 tot 16 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig, kracht 3 tot 4. Namorgen hebben we dan vrijdag en zaterdag droog weer met veel zon en het wordt ook geleidelijk wat warmer. Vrijdag 17 graden en zaterdag 19. Zondag dan hebben we nog wat hogere temperaturen. 16 graden op de Wadden en boven land zo'n 19 tot 24 graden maar liefst. Maar wel kans op een onweersbui in de middag. Oké, dankjewel. We gaan naar de weg. Helene Geest. Ja, er staat inmiddels 800 kilometer file. Dat was wel een beetje de verwachting vanwege het lange hemelvaartweekend. Op de volgende wegen heb je op dit moment de meeste vertraging. Dat is onder andere het geval op de A6 van Muiden naar Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad een uur oponthoud door een ongeluk. Maar het goede nieuws is dat alle rijstroken daar weer vrij zijn. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Een lange file tussen knooppunt Gouwe en Terbrechtseplein. Daar staat 12 kilometer. Kost je ongeveer een half uur. Op de A27 is het in beide richtingen druk. Maar van Breda naar Gorkum nu de meeste vertraging. Tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum ruim een half uur oponthoud. En het is erg druk op de A28 van Utrecht naar het noorden. Tussen de afrit De Bilt en Nijkerk 20 kilometer langzaam rijdend verkeer en een half uur vertraging. En in de Giro moet het hem worden voor de sprinters. Gio, gaat het daar ook op af? Zeker, want het is een van de laatste kansen dus voor de sprinters in deze bergachtige Giro. De laatste anderhalve week gaan we straks in. We hebben een kopgroepje van 2 man. Die zijn overgebleven van een kopgroep van 6 man. Laurens Rex uit België en Velko Stojnic, een Italiaan die in ieder geval nog een voorsprong hebben van zo'n 40 seconden op het peloton. En in het peloton op kop, daar zien we vooral Bauke Mollema sleuren. Dat doet hij natuurlijk voor een ploeggenoot, voor zijn rappe sprinter Mats Pedersen, die eerder in deze Giro al een etappe heeft gewonnen. Kortom, de sprinters zitten er klaar voor om zo meteen het werk af te gaan maken. Maar we hebben nog eventjes te gaan. En ondertussen sijpelt er ook wel wat meer nieuws naar buiten over die valpartij zojuist, waarbij Gegenhardt, de nummer 3 in het klassement, dus uit koers is gegaan. Daarbij lagen ook Primoz Roglic, de nummer 2 in het klassement, en Geraint Thomas, de roze truidrager, de leider in het klassement. Maar die konden hun weg weer vervolgen. Roglic wel geschaafd en geputst. Eerst op de fiets van Koen Bouwman, inmiddels weer op zijn eigen fiets. Zij rijden gewoon in dat peloton. Wel de nummer 8 trouwens, Pavel Sivakov, ook uit de ploeg van Thomas en Gegenhardt. Die lag er ook bij en die rijdt op achterstand, dus die verliest zijn plek in de top 10 van het algemeen klassement. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Het Rijk is niet klaar om volgende crisis te weerstaan. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Algemene Rekenkamer, waarin onderzocht is of ons belastinggeld goed besteed wordt. Hoewel de ministeries de financiën wat beter op orde hebben dan voorgaande jaren, is er nog een wereld te winnen, concludeert de Algemene Rekenkamer. Minister Kaag van Financiën neemt die kritiek ter harte. Ik weet niet of je altijd voorbereid bent op een volgende crisis die je nog niet kent. Maar de belangrijke oproep is dat wij de basis op orde moeten hebben. Daar blijven we aan werken. Daar hebben we al stappen op gezet als je kijkt naar de sterke reductie in het aantal onrechtmatigheden. Maar als het gaat om goed financieel beheer bij een paar departementen, moeten er echt nog grote stappen worden gezet. Dus ik herken die constatering en wij werken daar hard aan. Ja, waar gaat het mis en hoe kan het beter? Daarover praten we met de waarnemend president van de Algemene Rekenkamer, Ewout Eerkang. Goedemiddag, meneer Eerkang. Goedemiddag. De titel van uw onderzoek luidt vrij naar couperus van de dingen die niet voorbij gaan. Dat klinkt best onheilspellend. Kunt u dat eens toelichten? Nou ja, de coronacrisis, de pandemie is voorbij. Maar we hebben eigenlijk nog een erfenis van die coronacrisis. En dat zie je terug. Dat bijvoorbeeld het financieel beheer eerder slechter op orde is dan beter op orde. Ondanks dat het wel iets beter gaat, maar het komt vooral omdat die crisis voorbij is. En niet omdat het financieel beheer op die ministeries nu veel beter is. Ja, en uiteindelijk gaat het wel om dat publiek geld van de belastingbetaler correct wordt besteed. Ja, u zegt het financieel beheer op de ministeries is niet op orde. En corona. Het komt dus niet allemaal door corona waar het misgaat. Nee, zeker niet. Nee, dus bij het ministerie van VWS is het financieel beheer nog voor het derde jaar op rij eigenlijk een ernstig onvolkomen. Het schiet ernstig tekort. Maar we hebben bijvoorbeeld ook het ministerie van Sociale Zaken gezien die NOW-regeling heel snel heeft moeten opzetten. De TOZO voor ZZP'ers. Ja, dat is relatief goed gegaan. Niet dat daar helemaal niks is misgegaan, maar dat is wel relatief goed gegaan. Dus je ziet ook dat het toch echt aan de kwaliteit van het financieel beheer bij individuele ministeries gaat. En dat het daar niet goed gaat. Ja, en dus vooral bij VWS. Wat gaat daar dan mis? Nou, we zien daar twee dingen. Het eerste is het probleem in de structuur. Dat gewoon op de werkvloer waar die beleidsambtenaren hun werk doen. Ja, daar moet gewoon meer financiële deskundigheid zijn. Hoe je gewoon netjes inkoopt bijvoorbeeld. En dat moet niet alleen maar aan de controllers op afstand worden overgelaten. En we zien dat ook structuur en cultuur met elkaar samenhangen. Dat lijkt op een verkeerde cultuur van ja, die regels die staan alleen maar ons in de weg. En gewoon het zorgvuldig beheren en netjes omgaan met publiek geld. Geld van ons allemaal. Dat moet gewoon beter. Maar zijn dat ambtenaren moet meer prioriteit krijgen. Ja, maar die vraagt toch af, ambtenaren moeten daar toch van doordrongen zijn dat ze met, nou ja, laten we zeggen, ons geld aan het werk zijn? Ja, het gaat ook om de basis van goed financieel beheer. Maar daar heb je natuurlijk ook gewoon wel deskundigheid op de werkvloer voor nodig. En die is er nu onvoldoende. En dat kan uiteindelijk dan ook tot een verkeerde cultuur leiden, waarbij daar gewoon onvoldoende aandacht voor is. En dat speelt nu bij het ministerie van VWS in het bijzonder. Maar niet alleen. Dus we zien ook rijksbreed dat bij de inkoop bij de overheid, ja, dat daar gewoon veel tekortkomingen zijn. En het gaat bijvoorbeeld dat je een factuur niet betaalt zonder dat je gecontroleerd hebt of waar je voor betaalt, of dat ook gebeurd is, of de goederen geleverd zijn. En ook dat als je aanbesteedt, dat je gewoon netjes de aanbestedingswet volgt. Die ook voor bedrijven in dit land gewoon van toepassing is. Die hoor je gewoon te volgen. Ja. En dat helpt ook om te zorgen dat je als overheid zo doelmatig mogelijk inkoopt voor een lage prijs. Ja, het is soms een beetje vervelend. Maar ja, het helpt ook om logisch. Gewoon. Ja, het is gewoon eigenlijk de basis op orde hebben. Dus, het gaat wel beter, maar dat komt vooral omdat die crisis voorbij is. En ja, dat financieel beheer moet op orde komen. Want er komt ook op een gegeven moment gewoon weer een nieuwe crisis. Ja, en dan als je dan dat financieel beheer niet op orde hebt, dan zit je gelijk weer helemaal verkeerd. Maar het gaat echt om miljarden. En als je als burger een keer een foutje maakt bij de Belastingdienst, dan moet je meteen boetes betalen. Dit is ook niet echt een goed voorbeeld wat de overheid geeft, toch? Nee, dit is de overheid moet gewoon netjes omgaan met publiek geld, wet en regelgeving volgen. Kijk, wij snappen natuurlijk ook dat waar gewerkt wordt, worden ook fouten gemaakt. Maar dit is structureel, lijkt wel. Dit is geen fouten. Ja, en het is ook de mate waarin het gebeurt is ook gewoon niet acceptabel. Dus wij houden in ons onderzoek ook rekening van, ja, er gaat overal wel eens iets fout. Dus bij 1% van de uitgaven mag je fouten hebben, of dat het onzeker is. Maar ja, dan zit het daar toch boven. Dan gaat het toch wel heel snel om heel veel publiek geld. 5,6 miljard euro. Dat gaat over de afgerekende voorschotten. Voorschotten uit de coronatijd, die moesten worden afgerekend. Nou, bij 5,6 miljard euro van die voorschotten, ja, kunnen we dus niet met voldoende zekerheid vaststellen dat wat afgerekend is, dat ook geleverd is. Dat we daar, ja, er zal ongetwijfeld veel getest zijn, veel contactenonderzoek zijn gedaan. Maar of het nou precies dat aantal is, dat kunnen we gewoon niet met voldoende zekerheid vaststellen. Ja. Maar er is wel voor betaald. Ja. waar het op neerkomt. Enerzijds de deskundigheid, hè, de know-how. Hoe gaan we om met die financiën? Anderzijds denken van, ach ja, moet dat allemaal zo precies? Hoe verander je dat? Want we horen de minister zeggen van, nou, we werken eraan. Is dat voor u een voldoende antwoord op dit moment? Nou, we gaan volgend jaar natuurlijk kijken of dat voldoende op orde is gekomen. Dus daar gaan we niet zomaar vanuit. Kijk, het is de eerste verantwoordelijkheid is bij de betreffende minister. Dus de minister van VWS, de vakminister, is gewoon verantwoordelijk voor het eigen financieel beheer. En ook verantwoordelijk voor het op orde brengen van dat financieel beheer. Geeft u daarmee ook een cijfer aan minister Kuipers? Nou, het financieel beheer schiet gewoon ernstig tekort. Dus dat moet echt beter. En snel ook, want het is nu al de derde jaar op een rij. Ja, het wordt zo langzamerhand wel een keer tijd. En daarnaast heeft natuurlijk ook de Tweede Kamer daar een rol in. Daar is gelukkig ook veel aandacht van de commissie, de Vaste Kamercommissie VWS. En het is wel nodig om die druk te blijven uitoefenen, want het gaat niet vanzelf. Maar nu zegt u zelf al, dit is het derde jaar op rij dat het niet op orde is. Wat kunt u dan verder nog doen? We kunnen het wel elk jaar constateren en dan de ministeries die verbetering beloven. Maar als het niet gebeurt, wat kan er dan nog gedaan worden? Ja, we hebben 2 jaar geleden hebben we dus een bezwaar aangetekend. Dat is het zwaarste middel dat wij kunnen inzetten. Toen moest er ook een verbeterplan komen. En we zien dus nu dat de uitvoering van het verbeterplan onvoldoende vooruitgang zit. Dus we hebben ook overwogen opnieuw bezwaar aan te tekenen. Dat heeft niet zoveel zin. Het gaat nu gewoon om tempo maken. Ja, het is dus nu echt aan minister en Kamer om hier gewoon werk van te maken. En wij zullen hier volgend jaar zeker opnieuw naar kijken. Of het nu echt beter gaat en voldoende tempo beter gaat. Ja, de Tweede Kamer noemt met name, u hebt er zelf in gezeten als financieel expert. Is er op dit moment genoeg know-how om dit goed te kunnen volgen? Nou, dat denk ik wel, omdat wij zien dat naar aanleiding van ons onderzoek hebben nu 7 Kamercommissies zich bij ons gemeld dat ze graag een briefing ook een commissiedebat willen naar aanleiding van ons onderzoek. Ik kom net uit de Vaste Kamercommissie Rijksuitgaven, waar 10 woordvoerders aanwezig waren met hele gedetailleerde vragen. Dus het gaat niet zozeer om deskundigheid in de Kamer. Het is meer van belang dat de Kamer de aandacht hiervoor vasthoudt. Want ja, de coronacrisis is voorbij. Dus het is altijd een risico dat zo'n Kamer dan denkt van nou over naar de volgende crisis. Gelukkig is dat nu niet wat we waarnemen. Maar het is wel belangrijk dat de Kamer de druk op de ketel houdt. Want ja, met zo'n diep geworteld probleem bij zo'n ministerie als VWS. En het gaat niet alleen bij dit ministerie. We zien ook rijksbreed grote tekortkomingen bij de inkopen. Ja, dat vergt gewoon langjarig aandacht van de Tweede Kamer dat dit beter moet. Ja, u blijft waarschuwen en u blijft het volgen. Maar zou u niet ook iets van sancties willen kunnen uitdelen? Nou, dat kunnen wij niet. Ik denk ook dat dat goed is. Wij zijn de controleur, dus wij brengen de feiten naar de Kamer van dit is de staat van ons financieel beheer. Dat doen wij onafhankelijk. Volstrekte onafhankelijkheid. En vervolgens is het aan de Kamer om ministers ter verantwoording te roepen. Dat zal hier zeker ook weer gebeuren. Ja, u waarschuwt voor crisis die eraan komen. Hè? Dat zijn u net ook nog een keer. Als we dan kijken naar volgend jaar, wat zijn de kwetsbaarheden dan? Nou, we hadden het net over die afgerekende voorschotten. Mm-hmm. Dat was dan over vorig jaar. Maar we zitten nu natuurlijk met een energieplafond waar ook weer voorschotten zijn verstrekt aan energieleveranciers. Dat zijn een beperkt aantal voorschotten, maar het gaat wel over hele grote bedragen. Ja, dan is het dus van belang om bij de afrekening van die voorschotten goed op te letten dat wel goed gebeurt. Mm-hmm. Ja, dus dat ze daar in ieder geval de bonnetjes van verzamelen en u dan weer kunnen overhandigen. En dan ben ik benieuwd hoe uw conclusies volgend jaar zijn. Dank u wel voor nu. Ewout Eergang was dat, waarnemend president van de Algemene Rekenkamer. Helene Geest, de files. Ja, ik heb een beetje goed nieuws, want de A6 is weer vrij van Muiden naar Lelystad. Dus de vertraging bij Lelystad die is snel aan het afnemen. Verder is het overal heel erg druk, 850 kilometer inmiddels bij elkaar. De meeste vertraging onder andere op de A28 van Utrecht naar het noorden. Tussen Den Dolder en Nijkerk 20 kilometer langzaam rijdend verkeer en bijna 3 kwartier tijdverlies. Feit of fictie? Over die machtige objecten in het Nederlandse landschap. Oh, dat klinkt als Don Quichotte. De windmolens. Ja, zeker. Vandaag in de Telegraaf een opiniestuk van geofysicus Guus Berkhout over windenergie op zee. Hij zegt in dat artikel dat een windturbine van 10 megawatt gemiddeld maar slechts 4 megawatt produceert. En dat dat ook nog eens ieder jaar minder wordt door zoutwatercorrosie en slijtage. Dus ze leveren minder dan de helft

benadering en op maat begeleiding asielzoekenden en statushouders die op het AZC verblijven naar werk kunt begeleiden. En daarbij komt ook aan de orde, is werkelijk die 24 weken eis een belemmering? Mm-hmm. Dat gaat u uitzoeken of het feit dat je maar 24 weken mag werken of dat het zoeken naar werk nog lastiger maakt. U gaat niet experimenteren met toch iets langer dan die 24 weken? Nee. Ja. Nee, maar het is. Nee, wij doen onze proef binnen de kaders van de wet. Mm-hmm. Ja. We zijn nu een paar maanden bezig. We zien wel dat werkgevers die 24 weken een belemmering vinden. Dus zeg maar, eigenlijk de resultaten tot nu toe ondersteunen wel. Het verzoek om langer te mogen werken. Asielzoekende, ja. Mm-hmm. Ja, zeker. Want een werkgever die denkt, ja, 24 weken, wat heb ik er dan aan? Precies. En dat in relatie tot het feit dat er wat bureaucratie bij komt kijken. Hè. Je moet een werkvergunning aanvragen. Nou, dat is administratieve gedoe. Maar ook iemand die een asielzoeker die hier pas een paar maanden is, is vaak niet gelijk helemaal 100% inzetbaar. Dan moet je, daarom zetten wij de begeleiding op. Hè. Dat doet onze jobcoach van de gemeente dan. Dus dat vergt ook wat van een werkgever. Allemaal voor investering. Ja, als dan de tijd dat je werkelijk gebruik kunt maken van iemand verkort wordt en daarna ook stopt. Ja, dan is dat natuurlijk minder aantrekkelijk. Want even voor de duidelijkheid, het is echt 24 weken een periode aaneengesloten. Ook al werk je met twee uur per week, dan is het toch nog 24 weken. Of is het 24 keer 5 dagen echt werken? Het is 24 weken in totaal binnen 52 weken. Oké. Mm-hmm. Ja. Zeg, want hoe ziet de proef er bij u verder uit? U hebt al vastgesteld dat die 24 weken, dat al lastig is, dat het al een hindernis is. Wat doet u verder? Waar ziet het traject? Wat gebeurt er binnen dat traject? Nou, zoals u al aangaf, we werken samen met Randstad en met COA natuurlijk. Het betreft bemiddeling, actieve bemiddeling naar werk, begeleiding naar werk van zowel statushouders die nog op het AZC wonen, omdat we te weinig huizen hebben. Hè? Asielzoekenden die een half jaar of langer in Nederland zijn. Mm-hmm. We hebben daar zogenaamde meedoenbalies voor ingericht. Daar kunnen mensen die aan het werk willen zich melden. En de eerste resultaten op dat punt zijn dat er een grote belangstelling is. Er is in ieder geval van de werkzoekenden. Ja, want waarom willen ze het graag? Nou, ze willen meedoen. Dat wil ieder mens. Dus meedoen aan je omgeving, aan de samenleving waar je bent, is voor iedereen belangrijk. En het alternatief is ook niet zo aantrekkelijk, dat is wachten. Mm-hmm. En dat is wat natuurlijk heel veel asielzoekenden nu doen, wachten. Ja, de belangstelling is groot. We stelden alvast, nu mag je nog maar 24 weken werken. Maar waarom is dat trouwens, maar 24 weken? Die eis die staat in de wet arbeid vreemdelingen. Asielzoekers mogen in afwachting van de procedure een beetje werken, maar ze moeten niet denken dat ze dan automatisch een permanente verblijfsvergunning krijgen. Critici zijn namelijk bang dat asielzoekers recht op een WW-uitkering krijgen als die grens van 24 weken wordt losgelaten. Alleen deze arbeidsrechtadvocaat vindt dat een vreemd argument. Dat is in die zin wat wonderlijk, omdat in de WW, in de werkloosheidswet, staat een voorschrift waarin staat van als iemand geen rechtmatig verblijf meer heeft in Nederland, heeft hij ook geen aanspraak op een WW-uitkering. En wanneer heb je nou geen rechtmatig verblijf? Ja, als je asielaanvraag is afgewezen. Dus het is een argument wat overbodig is. Ja, mevrouw De Jonge, wethouder in Almere. Hoe staat u hierin? Ja, ik ben wethouder in Almere, dus ik hoef daar niet, daar ga ik niet over. Nee. Maar u ziet de praktijk, hè? U bent bezig met die pilot. Ja, precies. En wat ik vanuit de praktijk zie, is eigenlijk, ik bekijk het eigenlijk heel anders. Wat ik zie, is dat statushouders die onder andere in hun afwachtingsprocedure, dus toen ze asielzoekend waren, heel lang hebben moeten wachten, moeilijker inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt op het moment dat ze dat wel mogen. De arbeidsparticipatie onder asiel, onder statushouders is eigenlijk nog steeds niet hoog genoeg, vind ik. Mm-hmm. Dat is best lastig. Als je zo lang aan de zijkant hebt gestaan om dan weer aan het volle leven deel te nemen. Met alle belemmeringen die je al hebt als statushouder, die de taal nog niet machtig is. Dus ik vind dat bezwaar eigenlijk veel groter. Maar is het ook lonend, genoeg voor die mensen om te gaan werken? Want ze moeten een deel weer afstaan aan de overheid. Ja, ja. Ja. Ja, daar waren we van tevoren bezorgd over. Want het wordt in mindering op hun leefgeld gebracht. Hè. Maar dat is tot nu toe niet gebleken. Okay. Dat als bezwaar wordt beschouwd. Okay. Er was veel belangstelling, zei u net. Hoeveel mensen zijn er al daadwerkelijk aan het werk? We zijn pas een paar maanden bezig. Hè. Er zijn nu 13 matches, zoals we dat noemen. Dus dat zijn mensen die al feitelijk een baan hebben. We zijn met 100 mensen bezig. Dat klinkt toch niet zoveel, want er is toch een enorme vraag naar werknemers overal? Ja, maar tussen je melden aan een meedoenbalie of een banenmarkt en feitelijk aan het werk zijn, daar gaat met alle administratie die ook noodzakelijk is. Hè, mensen moeten bijvoorbeeld een rekening openen in Nederland, moeten een BSN-nummer krijgen, er gaat allerlei administratie meegepaard. Vinden wij het eigenlijk best veel. We wilden na 25 matches, na een half jaar. Nou die lijken we goed onderweg. Zeker. Goed, dan we gaan kijken hoe het verder gaat. En ik denk dat het ook bij sociale zaken en bij het UWV met belangstelling gevolgd wordt. Ook alle hiccups waar u tegenaan loopt. Bijvoorbeeld die 24 weken. Ik dank u wel, Fraukje de Jonge was dat, wethouder in Almere. Lammert, bijna het einde van deze één vandaag. Wat is er nog? Een dure grap, letterlijk. Want een gezelschap komieken in China heeft vanwege een grap een boete gekregen van omgerekend 2 miljoen euro. Het grapje was behalve duur ook vrij onschuldig. In een anekdote over de honden van een comedian werd de slogan van Xi's legerstrategie aangehaald. Hetgeen leidde tot gelach in de zaal, maar de overheid kon er minder om lachen. Het gezelschap mag nooit meer optreden in Beijing. We zullen nooit toestaan dat iemand de hoofdstad gebruikt als podium voor vuilspuiterij over het glorieuze leger. En de stand-up comedian die de grap maakte, die is inmiddels ontslagen. Ja, uitkijken daar met de grappen maken. Goed, dat was het. Om 17:15 zijn we weer op televisie op NPO 1. Onze website is 1vandaag.nl. Daar kunt u in de chat trouwens ook uw vragen en opmerkingen kwijt over de onderwerpen in deze uitzending. Zometeen hier, Dielke Teertstra met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Dit jaar bestaat hiphop precies een halve eeuw. De Nieuwsbv viert dat met een speciale uitzending met deskundige gasten, live optredens en niet te vergeten mijn co-MC. Roger, door je speakers. Hiphop Hemelvaart. Morgen om 12 uur bij BNN Vara in de Nieuwsbv. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wie vaak de A29 Rotterdam-Antwerpen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. De maanden juni en juli is de Haringvlietbrug in beide richtingen afgesloten. De Heinenoordtunnel is de maand augustus dicht. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Wij zijn meedenkers in hart en nieren en denken ook buiten de kaders. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Benieuwd hoe we dit doen? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Ook binnen de familie kan een discussie polariseren. Over asiel bijvoorbeeld. Weet je, jullie zijn echt veel te soft. Dat is beter dan zo egoïstisch. Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl. Nu in Stedelijk Museum Breda. Arcadia van Ruud van Empel. Een overzichtstentoonstelling met meer dan 130 werken. Wonderlijk, kleurrijk en hyperrealistisch. Voor info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl.